la Monsanjejo kai la Voyage Agentejo. La Monsanjejo estas tre utila por ĉiu kiu vojaĝas eksterlanden. Tie oni povas ŝanĝi ĉiu specan monon kontraŭ mono de alia lando. Por ĉiu negoco, la ŝanĝisto prenas malgrandan procentaĝon, kiun la vojaĝanto volonte pagas. Enirinte unu el tiuj kontoroj, ili ordinare troviĝas en la ĉefaj stratoj de ĉiu urbo, iru rekte al giĉeto kaj petu la komison, ke li ŝanĝu vian oron, argenton aŭ bankbiletojn en la monon enlandan. Li demandos al vi, ĉu vi deziras oron kaj argenton aŭ papermonon. Ofte en rilato kun monŝanĝejo estas alia kontoro nomita la Voyage Agentejo, kie oni povas ricevi ĉian informon pri vojaĝado enlanda kaj eĉ eksterlanda. Tiu agentejo estas tre utila, evitigante la ĝenon iri al la stacidomo, ĉar tie oni vendas fervojajn biletojn samprese kiel ĉe la stacidomo. Oni povas ricevi tie ankaŭ informojn pri la diversaj hoteloj. Tiuj du oficejoj tre faciligas la vojaĝon eksterlanden. Interparolo: ĉu vi povus ŝanĝi por mi iom da franca mono en anglan monon? Certe, sinjoro, kiom? Jen bankbiletoj ĝis 1000 frankoj kaj 280 frankoj en oro. Kiel staras la kurzo? Hodiaŭ ĝi staras je 92 frankoj por 1 funto. Ĉu tio ne estas tre malalta? Ĝi estas la prezo kuranta, sinjoro? Ĉu vi volus la tuton en oro aŭ parton en bankbiletoj? Mi preferus la duonon en oro kaj la reston en papero. Bonvolu kalkuli ĝin, danko. Bonvolu diri al mi kie ricevi informon pri vojaĝado. Ĉe la apuda kontoro, sinjoro. Mi deziras viziti Edinburgon. Ĉu mi povas aĉeti bileton ĉi tie? Jes, sinjoro. Ĉu revenan bileton? Jes. Kiom longe ĝi validas? 3 monatojn. Kiom ĝi kostas? 5 puntojn en la 2a klaso. Mi dankas. Datu ĝin de morgaŭ.